nya lawan moko bala meñi bi barsa mané betu ñak ci beti afrika don ben rew ici ou d'ailleurs nous sommes des enfants d'afrique même si le ciel tombé luttons pour la paix kon yamu afrika mom lay ñaan mané yamu afrika moy suñu natangé oh hola pomo la talda por hasta su ser le radio primavera a 88.5 le la FM por ahí fue el programa Nesinena la primer a la que programa el compañero el Lisac el Riz la Alba y yo el Víctor. De la festa de la universitat. La celebraré el 12 de març. Aquest any el tema de la diversitat és el comerç just. Comerç just significa que les coses que es produeixen tenen un valor i valen un preu raonable. Aquest preu hauria de cobrir la despesa del material i la feina de les persones que la fan, perquè aquestes puguin viure en normalitat i no en pobresa. Hi ha productes de vina de llocs molt llunyans, com el cafè, el cotó, el cacau, les pinyes i els cocos. Va comprar-los els just i els diners i els costen vagin sobretot a la gent de països que ha fet. Yo mi ne kabiti breu man mi lo mang lay ñaan ak loko man da am ak loko man ci mel bul faté Afrika ici ou ailleurs la paix crie du bonheur même si le ciel pleure luttons pour nos frères kon jamu Afrika mom lay ñaan mané jamu Afrika moy suñu natangé he fet un tren a Passarís i cada vagó porta purustes d'aquests països llunyans. A més, estem treballant els aliments i farem un taller de cuina. També farem un taller de polseres i collarets. Els productes que surtin estes tres els vendrem, muntarem unes paradetes al pati el divendres del 12 de març per la tarda. Africa! Els diners que guanyi ajudaran a Intermón Orfan. Intermón Orfan és una organització que lluita per acabar amb la injustícia i la pobresa al món i perquè tothom tingui drets i pugui disfrutar d'una vida digna. Estem il·lusionats amb aquesta festa i esperem la vostra participació. En el cada dia aquest programa serveixi per pensar que hi ha coses en el món en encara s'han millorat. Si vols viure ara a la primera, escolta Ràdio Primavera! Yo alo adu jam to Casablanca, la ulmi jona.